patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 dzień września, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wyraźnie przyspiesza kampania wyborcza. Pełne listy przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Dziś poznaliśmy także hasło Trzeciej Drogi. W obecnych czasach wzmacnianie sił zbrojnych jest koniecznością, mówi szef MON-u. Mariusz Błaszczak brał udział w obchodach święta Żelaznej Dywizji w Lublinie. Od jutra wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość ma plan rządów na kolejną, trzecią kadencję. Szef rządu kandyduje do Sejmu z pierwszego miejsca listy PiS-u w Katowicach. Podczas spotkania z wyborcami premier podkreślił, że jest to plan rozwoju zarówno dla całej Polski, jak i dla Śląska. Mamy plan, jak dalej Polskę zmieniać, jak dalej uszczelniać system finansowy, żeby starczyło dla wszystkich, dla rozwój nie tylko Warszawy, Krakowa i Wrocławia, ale także na szybszy rozwój Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic czy Świętochłowic, aby starczyło dla całego Śląska, dla wszystkich miejscowości, także tych najmniejszych. Dziś Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło pełne listy we wszystkich okręgach wyborczych. Wcześniej w tym tygodniu partia rządząca ogłosiła kandydatów, którzy będą otwierać listy. Trzecia Droga pójdzie do wyborów z hasłem Dość kłótni i do przodu. Hasło zostało zaprezentowane na konwencji w Katowicach, w czasie której przemawiał m.in. lider ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Trzecia Droga chce wygrać wybory i przywrócić poczucie wspólnoty narodowej. Macie wielką szansę w tych wyborach decydować. I nie musicie wybierać, czy będziecie decydować sercem, czy rozumem. Zdecydujecie, wierzę w to głęboko. Zdecydujemy i sercem, i rozumem. Bo serce to Polska, w której chce się żyć, a rozum to fachowcy, którzy są na naszych listach. Trzecia Droga, pokój, pojednanie, rząd fachowców, przyzwoitość, sprawiedliwość, dobro i piękno. W skład Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga wchodzi PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że rząd chce pokoju i dlatego przygotowuje się do wojny, wzmacniając siły zbrojne. Podczas obchodu święta Żelaznej Dywizji w Lublinie szef MON-u podkreślił, że każdy skrawek polskiej ziemi ma być chroniony. Bardzo się cieszę z tego, że Żelazna Dywizja jest wyposażana w nowoczesną broń. Przykładem są czołgi Abrams. Kupujemy uzbrojenia tak dużo, żeby żołnierze Wojska Polskiego mogli dysponować bronią konkretną, nowoczesną. Organizując 18. Dywizję Zmechanizowaną, zamknęliśmy Bramę Brzeską. Te wrota są nie do przebicia. 18. Dywizja Zmechanizowana imienia generała broni Tadeusza Buka została utworzona w 2018 roku decyzją ministra obrony. Liczy około 13 tysięcy żołnierzy. W najbliższą niedzielę wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Jedną z najważniejszych zmian jest ponowne otwarcie linii średnicowej w Warszawie. Oznacza to przywrócenie ruchu lokalnego i aglomeracyjnego na tym odcinku. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że nadal nie wszystkie pociągi dalekobieżne będą mogły korzystać z linii średnicowej. Trwa modernizacja warszawskiego węzła kolejowego i aby zapewnić sprawne kursowanie pociągów, od 3 września do 11 listopada 89 pociągów nadal będzie kierowana przez stację Warszawa Gdańska. Na trasę przez Warszawę Centralną wróci natomiast wiele połączeń kursujących w kierunku zachodnim, w tym pociągi Berlin-Warszawa Express, oprócz ostatniego kursu z Berlina. Z powodu prac związanych z modernizacją dworca Warszawa Zachodnia, warszawska kolej dojazdowa dojedzie tylko do przystanku Warszawa Reduta Ordona i nie dojedzie do stacji Warszawa Centralna. Jak informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, skróci się natomiast czas podróży ze stolicy do Poznania. Od 3 września pociągi między Warszawą a Poznaniem pojadą o 20 minut szybciej. Na trasie podróżni skorzystają z przebudowanej stacji Ożarów Mazowiecki. Lepszą obsługę zapewnią nowe perony i nowe przejście podziemne dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Jesienią skróci się także czas podróży z Krakowa do Gdańska oraz z Warszawy do Krakowa i Wrocławia. Rozkład będzie obowiązywał do 11 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. serwis sportowy Trójki Norbert Michalak. W pierwszym dzisiejszym meczu siódmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Radomiak Radom zremisował z Piastem Gliwice 1-1 na nowym stadionie w Radomiu. Trzecie spotkanie i trzeci raz komplet widzów. Kibice mimo remisu z pewnością obejrzeli ciekawe widowisko. Gola dla Radomian strzelił Brazylijczyk Pedro Henrique, a dla Gliwiczan z rzutu karnego trafił Michał Chrapek. W drugim meczu, który jeszcze trwa, jest 75. minuta. Krakowia remisuje bezbramkowo z Koroną Kielce. O 20:00 Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Drużyna ze stolicy Wielkopolski do gry wraca po dwutygodniowej przerwie. Podopieczni Johna van den Bruma po odpadnięciu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zaliczyli kolejny okres przygotowawczy. Holenderski trener Lecha ma nadzieję, że jego zespół tym razem zaprezentuje się o wiele lepiej. I'm waiting for the reaction if what we do is helping. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź moich piłkarzy. Chciałbym wiedzieć, czy to, nad czym pracowaliśmy, pomoże zespołowi. Jestem pewien, że zespół zareaguje, bo nie tylko ja jestem zawiedziony tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Musimy zacząć od nowa i wrócić do tego, co graliśmy wcześniej, do większego posiadania piłki i kreowania akcji. Nie tylko znowu wygrywać, ale i grać ofensywnie. To chcemy zrobić. Początek spotkania o 20:00. Carlos Sainz z ekipy Ferrari zwyciężył w kwalifikacjach Grand Prix Włoch. To 15. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Hiszpan wyprzedził Holendra Maxa Verstappena i Monakijczyka Charlesa Leclerca. To 4. pole position w dorobku Sainza. Wyścig o Grand Prix Włoch jutro o 15:00. Na koniec jeszcze szybki kolarski raport dotyczący hiszpańskiej Vuelty. Słoweniec Primož Roglič wygrał 8. etap, gdzie kluczowym momentem był krótki, ale za to bardzo stromy podjazd pod Jorret de Cati, zlokalizowany 7 km przed finiszem. Drugie miejsce zajął Belg Remco Evenepoel, a na trzeciej pozycji uplasował się Hiszpan Juan Ayuso. Polacy Łukasz Owsian i Kamil Gradek daleko. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej objął, i to na pewno spore zaskoczenie, Amerykanin Sepp Kuss. Jutro pogoda w kratkę, bo zachmurzenie będzie umiarkowane, ale i miejscami także duże, może także popadać, a na wschodzie i południu spodziewane są burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, a w rejonach podgórskich i nad morzem miejscami od 16 do 18. Zapraszamy do reklamy. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Just who do you think you are? Stop acting. Ruszamy, skoro jest taki znakomity podkład. 13 minut po 19, sobotni wieczór, czyli Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. Aż do północy, dzisiaj przy okazji końcówki wakacji, sporo o szkole i o nauczycielach. Na Facebooku Trójki już pojedynek. Dr Emmett Brown z powrotu do przyszłości kontra Juan Ramirez z filmu Nieśmiertelny. Który był fajniejszym nauczycielem? 227 trójek, wspomnienia ze szkoły. Między innymi ulubiony przedmiot, ulubiony nauczyciel, przy których utworach bawiliście się państwo na szkolnych dyskotekach? Jakie mieliście przezwiska, tak zwane ksywki? To też warto poruszyć. Ja oczywiście byłem Żołądkiem, bardzo oryginalny. No właśnie, Michał Żołądkowski prowadzenie, Maciej Załęcki realizacja, Daniel Leśniewski łączenie. Zapraszamy do nas. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me?

Gossip, czyli świetna zachęta, żeby się jednak ruszyć. 25 minut po 19. W Trójce Departament Rytmu. Dzisiaj wspomnienia szkoły i nauczycieli i ulubionych przedmiotów, może szkolnych wycieczek. O, na tych to zawsze sporo się działo. Ale też wagarów czy swoich szkolnych przezwisk. 227 Trójek. Ze szkoły najbardziej pamiętam najprzyjemniejsze lekcje WF-u, kiedy zamiast ćwiczeń siłowych dostawaliśmy piłkę i mogliśmy sobie pograć. Tak, w pełni się zgadzam. 8 klasa szkoły podstawowej w moim przypadku. Piątek plan lekcji tak ułożyli, że miał 8 lekcji, 7 WF, 8 chemia. A 8 C na 8 lekcji miała właśnie WF. W związku z tym, no szczerze mówiąc, rzadko było tak, że na 8 lekcji według swojego planu byłem na tej chemii. Proszę śmiało kontynuować. 7 trójek. Nie wiem.

23 minuty do 20. Departament Rytmu w programie trzecim. Dziewczyny też mają fan, jak słychać. I fantastycznie. Na Facebooku trójki Emmett Brown z powrotu do przyszłości wygrywa 3-2 z Juanem Ramirezem z filmu Nieśmiertelny. Obaj byli przecież świetnymi nauczycielami, no i też obaj mieli kapitalną przeszłość. O tych filmowych nauczycielach też możecie Państwo dać znać, na przykład profesor Keating ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, no kapitalnie zagrany przez Robina Williamsa. O nim też warto pamiętać. No i też proszę przypominać zdecydowanie z uśmiechem na luzie swoje szkolne ksywki. 2273. Ja byłem takim szczupłym chłopakiem i wtedy akurat leciał sobie film pod tytułem Zorro w telewizji. Tam był taki jeden gościu, który był też bardzo szczupły i dostałem po nim ksywę Pepe. Nazywałem się Pepe. Też taki szczupły był jak ja. No proszę, można zdjąć maskę. Zachęcamy do tego, żeby właśnie w taki sposób działać. A potem tak przy okazji pojawił się utwór Perfektu Pepe Wróć. A może jakieś szkolne osiągnięcia Państwo mają? 2273, może jakiś złoty medal chociażby.

11 minut i będzie punktualnie 20. Diana Ross w Trójce to jest niezmiennie Departament Rytmu i tak też będzie do północy. Ostatnie wydanie wakacyjne, a dzisiaj szkolne opowieści u nas w audycji o ulubionych na przykład przedmiotach, nauczycielach, utworach ze szkolnych dyskotek. Też nie jesteśmy przecież świętoszkami. No i się ściągało. Może jakieś patenty, które pomagały, nie wiem, podklejona linijka, czy też piórnik z podwójnym dnem, to też warto sobie przypomnieć. Tak samo jak szkolne osiągnięcia, to może tak moje na zachętę, klasa trzecia szkoły podstawowej, na koniec roku dostałem nagrodę, zielony chlebak, proszę Państwa, musiałem wystąpić przed całą szkołą. A za co? Za wygranie konkursu na nazwę sklepiku szkolnego Warszawskie Bielany, lata 80., szkoła 274, od czwartej klasy miał nazwę Uplastusia. I to jest dziwne, bo z plastyki raczej za dobry nie byłem. To teraz, no skoro ja się tak obnażyłem, proszę kontynuować. 227 Trójek, Departament Rytmu w Trójce, Maciek Załęcki, który program realizuje, ależ się pięknie uśmiał. Dokładnie, z uśmiechem do północy i z Madonną przez najbliższe 4 minuty.